بسم الله الرحمن الرحيم. زه در محمد د سنگین اوسیدونکی د هلمند ولایت د جمعیت اسلامي عمومي امیر د هلمند په وخت تاسو د جمعیت اسلامي عمومي امیر استئ. بلې سر، تاسو څو کاله کېږي چې په جهاد باندې شروع کړی؟ موږ صاحب په د ترکیې د اول څخه په جهاد باندې شروع کړی. څو کلن به اوسیږئ؟ تقریبا درې دېرش کاله. درې دېرش کاله. مخکې جهاد نه څه کار کول؟ دوکان. دوکانداري مو کوله؟ بلې سر. تاسو د هلمند په کومو کومونو کې ستاسو مجاهدین دي؟ د موږ په سنګین کې دي، په کجکي کې ستا، په کندهار کې هم زموږ مجاهدین ستا، په لشکرګاه کې هم ستا، په ګریش کې هم ستا، په د لشکرګاه د ولایت په ټولو ځایو کې زموږ ګروپونه ستا. ستا په نظر به د جمعیت اسلامي مجاهدین د کندهار د هلمند په ولایت کې د تعداد به څو تنو ته رسیږي؟ تقریبا د جمعیت اسلامي تقریبا اتزر تم ترسیش مصالح کسان. مصالح کسان منگه پخوا دارتا ده هلمند که ده مجیدین ترمند ده اخلافات و پاک لبانی دیر شین آوریدلی و آوریدل ما ساس په نظر باندې اوس د هلمند په ولایت کې د مجاهدینو په منځ کې اختلافات شته؟ هغه بالکل اوس نشته. هغه اختلافات چې دي هغه د بین تللي دي. ساس په نظر باندې د اختلافاتو اصلي علت او انګیزه څه شی وه؟ هغه دا و چې د دولت خلک زموږ سره وه، په جبو کې یو ځای سوي وه، ځان ته یې جبې جوړې کړې وه. د دولت خلک وه، هغه زموږ په مابین کې د یو ملګري و د بل ملګري به کوله، هغه مجاهدین یې په جنګو سره اچول. اغه کسان چې هغه ولاره دولت ته تسلیم شول، نو اوس اغه زموږ اختلافات خلاص. او تاسو په ګره باندې عملیات کولای شئ؟ بله صاحب، موږ اوس د ګریش پر ولسوالۍ باندې او د لشکرګاه پر ولایت باندې اوس په ګډه باندې عملیات شروع دي شدید. کله چې تاسو په منځ کې دغسې اختلافات رامنځته کېږي، دغه اختلافات تاسو پخپله هواروئ او که نه تاسو د مرکز د هدایتو ته منتظر؟ نه، دا موږ خپل محکمې لرو او خپل ملایان لرو، هغه خپل ځان ته مشران لرو. هغه کم زموږ په مابین کې کم مشکل پیښ شي، هغه سرکشني او هغه د شرعي لارې څخه هغه فیصله کوي. دغه مشران او دغه ملایان چې هلته دي او د قاضیانو په صفت هلته کار کوي، دا د یو تنظیم دي که نه؟ دا ټول تنظیمو دي. هر تنظیم رسته بیا هغه ټول ځان ته بیا یو شورا لري. ښه، دلته ستاسو موجود دا دی که چېرې د یو قاضي چې هغه منل شوی قاضي اوسي چېرته حکم صادر کړي، دا یو حکم په ټولو تنظیمونو باندې؟ هغه په ټولو باندې منل کېږي. محترمه، که زحمت نه کېږي، موږ ته د مجاهدینو موقعیت په هلمند ولایت کې راوښایئ. منظور دا چې مجاهدین په کومو کومو نقطو کې جهاد کوي او کومې نقطې د حکومت په لاس کې دي؟ اوس یو د ګریش ولسوالي او یو د لشکرګاه ولسوالي ولایت چې پر هغه باندې اوس عملیات شروع دي، دا د دولت په لاس کې دي او نور ټول منطقې د مجاهدینو په لاس کې دي. او دولت نور نشي کولی، دا دی یو مشکل، دا دی چې ټول منطقې چې دي تر بمبار لاندې دي. څه فکر کوئ چې د هلمند ولایت به ژر سکوت وکړي؟ امکان لري چې ډېر ژر به سکوت وکړي. داسې ولیدل شي چې د هلمند ولایت خپله د کابل د رژیم د قواو د مستقیمې اکمالاتو نه لرې پاتې شوی دی، یعنی په لرې ځای کې واقع شوی دی. بلې، مګر د دې د سکوت دغه تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی. د هلمند، زابل او داسې نورو ولایتونو، دا و چې نورې ولسوالۍ او نور ځایونه د دولت زیات و، پر هغه باندې عملیاتونه شروع و. نو اوس هغه ځایونه چې خلاص ول، اوس پر هلمند پر ولایت باندې دوی نشي کولی انشاءالله، نه زمینی او نه هوایي چې دوی ته بیا خرڅ ورسوي او یا کوم مرمۍ او مواد و شام ورته ورسوي. بالکل انشاءالله ډېر ژر سکوتېږي. پخوا دغسې لیدل کېدل چې د هلمند د ولایت اکثره مجاهدین به په نور ولایتونو کې لکه کندهار او په نور سیمو کې جنګېدل. بله صاحب، اوس موږ په کندهار کې هم نفر سته، په کندهار کې موږ عملیات کوو، ډېر عملیاتونه موږ په کندهار کې. د دې علت څه و چې هلته په هلمند کې نه جنګېدل هلته جنګېدل؟ دا دي چې هلته مجاهدین په دغه کې هلمند کې هم جنګېدل، نفر غټې جبې دي، نیم نفر هلته جنګېدل، نیم نفر دلته جنګېدل. دلته بیا هم ګروپونه درلودل، هلته بیا هم ګروپونه درلودل. په دې خاطر څه فکر کوئ چې د شوروي قواو د کامل وتلو نه چې د فبروري په لسمه نېټې به د افغانستان نه ووځي، آیا د کابل رژیم قواوې به مجاهدینو ته تسلیم شي او که نه؟ بلکل د هغه ورځ به هم تسلیمېږي، چاره به نه لري، حتماً به تسلیمېږي. دوی چې تر اوسه پاتې دي په دې خاطر پاتې دي چې د روسانو قوت دلته ستا، د دوی حفاظت هغه کړي روسان کړي. آیا تاسو سره دغسې د کابل رژیم د سامانسبانو او مسؤلینو لخوا نه بعضې تماسونه یا ارتباطونه نیول شوي دي چې وغواړي هغوی تاسو ځان تسلیم کړي؟ بله، هو هغه دغه ته مخکې زموږ سره دغه کړي وه، زموږ سره ارتباط ونیوه. بیا دلته چې دا موضوع پیښه شوله چې دلته د روسانو د دغو د پاتې کېدو دغه پاتې شوله چې روسان به پاتې کېږي، بیا دوی ته څه تمه پاتې شوه چې موږ به پاتې کېږو، نو کنه اوس به وخت تسلیم شوی وای. که چیرې تاسو ته دغه کسان تسلیم شي، تاسو به دوی سره څه رویه وکړئ؟ منظور دا دی چې تاسو به دا ووژئ او که دوی به عفه کوي او یا به دوی محکمې ته وسپارئ؟ نه، دا کسان چې که دغسې زموږ ته راشي او زموږ ته رسي، موږ به هغه محکمه کوو. که څوک مجرم و خپل سزا به دغه کوي، او که مجرم نه وو هغه به هغه ته به عفه کېږي. ښه، د تاسو چې د سنګین په ولسوالۍ کې اوسېږئ، سنګین ولسوالۍ د مجاهدینو په لاس کې ده؟ د مجاهدینو په لاس کې ده. په پروش کال کې به دوه واره روسانو نیولې ده، او په دوه واره بېرته موږ چې نیولي ول، چې په هغه کې زما دوه وروڼه قومندانان او نور سره د نور قومندانانو او مجاهدینو سره شهیدان شوله، او تقریبا موږ شپږ میاشتې محاصره وکړه. ښه، ستاسو په نظر باندې په هغه آزاد شویو سیمو کې لکه د سنګین ولسوالۍ او نورې سیمې چې د مجاهدینو په لاس کې دي، دوی دغه وخت چې مجاهدین کنټرول کوي، دغه اساسي هغه اساسي مشکلات ستونزې څه شی دي؟ زموږ اساسي مشکلات دا دي چې زراعت مو پس پاتې شوی دی، او زراعت مو پس پاتې شوی دی، او خوراکي مواد نه لرو، د مهماتو دې شان ته ضرورت لرو. ما خپله هم د سنګین ولسوالۍ د نزدې لیدلی ده. بله، د سنګین بازار چې تقریبا څلور واړې د روسانو لخوا نه بمبار شوی دی. بله صاحب. د دغه بازار دپاره د خوراکي موادو راوړنه؟ بله، په دې وروستیو وختو کې چې کندهار ولایت د مجاهدینو د ښار د مجاهدینو د محاصرې لاندې دی. بله صاحب. آیا دا بازار د مشکلاتو سره نه مواجه شوی؟ د مشکلاتو سره ډېر مخامخ شوی دی، د مشکلاتو سره ډېر سخت مخامخ دی، چې هلته خوراکي مواد ډېر قیمت دي، او بالکل خلک د لوږې سره مخامخ دي. که چېرې کندهار د مجاهدینو په لاس باندې پاتې شي، دا به د هلمند ولایت باندې تاثیر وکړي؟ د زه فکر کوم چې د اول به د هلمند ولایت پاتې کېږي، د خیره وروسته به د کندهار دغه کېږي پاتې کېږي. ستاسو په نظر باندې مجاهدین به په دې باندې به قادر شي چې وروسته د روسانو د وتلو نه افغانستان آزاد کړي؟ بله صاحب. داسې اورېدل کېږي چې مجاهدین په هغه آزاد شویو سیمو کې چې د یا داسې روسان داسې پروپاګند کوي چې په هغه آزاد شویو سیمو کې چې مجاهدین تر کنټرول لاندې دي، یا مجاهدین که افغانستان چاته آزاد کړي یا بعضې مناطقې آزادې کړي، دوی به ونه کړی شي چې د دوی امنیت او سوله په دغې سیمو کې تامین شي؟ نه، هغه دوی خطا وتلي دي، هغه دوی خطا وتلي چې دا فکر کوي هغه د افغانستان خلک چې دي مسلمانان دي، هلته ملایان لري، محکمې لري، هغه که بل څوک نشي وکولای، دوی په خود په خوده کوي چې خود په خوده به اتفاق سره کوي او ځان ته به یو څوک ټاکي. د کندهار په ولایت کې څو ځلې د شوروي قواو او د مجاهدینو ترمنځ روسي جنګي قیدیان او د مجاهدینو هغه مجاهدین چې د روسانو لاسته ورغلي وو تبادله شو؟ بله صاحب. تاسو د ولایت نه څوک تبادله شوی دی؟ نه، موږ څوک نه دی تبادله. آیا تاسو تبادله خپله لیدلې ده؟ نه، نه مې لیدلې ده. په دې وروستیو وختو کې د مجاهدینو مشرانو او د شوروي مشرانو ترمنځ مستقیمې لیدنې کتنې دوه ځلې صورت ونیوه، تاسو په نظر باندې د مجاهدین د کمانډان په سیمه باندې دغه لیدنې کتنې څنګه ارزیابي کوئ؟ د دې سره موږ موافق یو چې روسان موږ پخپله د چې د دوی د مزدورانو سره ګورو یا د دوی د دغو سره ګورو، نو چې د دوی سره موږ پخپله خبرې وکړو موږ په دې باندې خوښ. دا به د جهاد په ګټه کار وسي؟ دا به د جهاد په ګټه باندې کار وسي بالکل. به دوی سبا به دوی دا دغه به دوی ته نه وي پاتې چې موږ کوم بانه به دوی ته پاتې نه وي چې موږ وتلو یا کوم دغه مکاو، نو په خپله به موږ سر ورسره خلاصو. او غیر د مجاهدینو مشرانو نه که بعضې قمندانان یا بعضې څوک وغواړي چې د روسانو سره شخصي قراردادونه وکړي، تاسې دا نه هغه نه دسي هغه موږ نه منو. تاسو نظر د مجاهدین منتخب شورا باره کې چې په دې وختونو کې مجاهدین د هغې نه کلکه دفاع کوي وایي چې دوی به څلور سوه کسیزه شورا د افغانستان د آینده لپاره جوړه شي؟ که جوړه شي نو موږ ډېر په خوښ یو او ډېر په خوشحاله یو په دې باندې چې حتماً باید جوړه شي، او که جوړه نه یم باید جوړه شي. آیا ته فکر کوې چې وروسته د روسانو د وطن نه به دغه څلور سوه کسیزه شورا وکړی شي چې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي؟ بالکل کولی شي. ستا نظر د مجاهدینو وخته کې مجاهدین افغانستان نظر کې، آیا مجاهدین ته افغانستان خلکو ته دا حق ورکوي چې هغوی انتخابات وکړي؟ بله، هر څوک کولی شي چې مسلمانان یي او مجاهدین یي، هغه کولی شي چې رایه په رایه واچوي، او هر څوک چې د مجاهدینو خوښ وو هغه باید رئیس شي. ته د جمعیت اسلامي د عمومي امیر په صفت د هلمند په ولایت کې ساسې روابط د جمعیت اسلامي د نورو قمندانو سره په نورو ولایتو کې لکه د هرات په ولایت کې، کندهار په ولایت کې، د اروزګان او د فراه او د غور او داسې ولایتونو په منځ کې ساسې روابط د دوی ترمنځ؟ زموږ د جمعیت اسلامي قمندانان چې یو د بل د هرات د تورن صاحب اسماعیل خان و ملانکیب اخوند د کندهار و معلم کریم خان د بادغیس و دا بعضی په اوزای جنوب غرب کې شي، موږ ټول ارتباط سره لرو. تاسو داسې لیدنې کتنې کوئ؟ موږ یو د بل سره ځو، یو د بل سره وینو. که چاته مثلا د هرات کې مجاهدین مشران وغواړي، قمندان وغواړي چې په هرات ښار کې د کابل رژیم کوه باندې حملې وکړي، آیا تاسې موږ کولی شو چې هر ځای سره یو ځای شو او خپل جنګ ته دوام ورکړو؟ په آخر کې تاسې خپل پیغام تاسې سوال غواړئ د افغانستان خلکو ته؟ موږ دا وایو چې باید موږ د افغانستان په باره کې داسې یو تصمیم ونیسو چې ټول قمندانان، ټول مجاهدین باید یو خاص پروګرام ودایي چې اتفاق سره وکړو. په آخر کې ما بعضې شیونه نه ویلي، ما چې تاسو نه پوښتنه نه کړې او ته ویې غواړې چې ویې ویې مهرباني وکړئ. بس نو دا سوالونه زموږ لپاره کفایت کفایت. تشکر خدای دې درکړي مهرباني.